ama ayma kan ba anisare gono ama imange gumo labora bur fo yongono konga boredi jan misal manka ah kan anisare gono ama imange labora ah ho agidi gadini be igidi ya eh jan ke ki man fu boli iboni midi aha ibombo ni dia ah ay man dia ay ko madino ma igidi de man dia Ah, you might need to take only more and say, who point they get near. Oh, you nearly did go more. Oh, you see, near Dickel is all guarded. You need to go to Guinea. Oh, okay, I'm quite that man and Kango Borago. I'm quite fancy. Oh, I'm quite fancy. So, the man Borkul Gar, so on a boom, may can you? Ni yazankano ade denise na te kankine inadi ikwanda boreje ka fransa dora kun mande denise oidi wallahi ate wa boro oine kulaya leyo kulezago mama tanga mama jurendi de inu we modi Kulei zago, ino wa imodi da shino, bumbu shina na mnalu, uko kwa kamba bi, uko kwa kamba no wongozi, dai du wa imodi di, wa imo, a wa imi. Matene iteka ka kuara ka kuara zurendi. I bogo dai hora kwa zurendi. Aha. Ne yano. Sha kuara bora ino. Kani. Aha. Jamano, Kanti finish ni ando. Mani ni di. Amandi. Oh, bad haladi ikaga. Indangama ikaga di. Kini di. Inu korogo. Wongofu. Fulayi demo. Ngomo amazuri ando yoya ago amani kwa kadijasi. Mena kwa. To deburi ando kogaga. To da ak. Ini hei nuwe maa ikwanda. Ani bali yonto uyamu ibanda. Ani hamna. Iki to bale ikeli. Aka agotore. Fuleyidi. Aka agotore. Inga falanda anu. Aka agotore. Aka agotore. Aka agotore. Aka agotore. Ane chimino. Ane labuani. Inga full labuani. Anga bali uwe mitetam. Ani ngo mitetam ngo baishon wa sinde wong e ikafu si wo ba sinde wong fanseni gete so adinda ne to ko mu ko kwala ngande ni chale kan kali ko kwala ne ha sa kwala aha abeli o manti benna kin ga sandi bali o na zumandi bali o bonna zumbu wo mo fansa mo no bali o bonda zumbu Ane udimu wa munga fansa kwanda. Uyanda kwa. Kabali umu yuna se kwayo. Kwa chini se mungu? Kwa ino ya chini kisendi. Nima nimi nefuleli zaga izasi hamna nike yefu. Dima niti jindibani kalibarakan wala bale chini. Gaga anu wendi ya ida bora indu inda ngasi. Inda ngasi duwa. Aho, aninga bali ono wa. Ine tofuleya. Zama ya deni ya wote ni bali yo. Uno ni kago. Kalifu. Ni kofu watu ni mnonga shenga ibali watu ni mbole wo yadi ni tete ni kale ndi bali wo bwanu we moza akorgi ni bali fu kai foda ngadi kala kanda tol ko ba kanda guzumandi an bali wo chandi no shi bali wo dan wo mo fan sanda fule zaga zi ni ni ga nasi bon kul kala kala zan kai wo kul ma ma bore kam ne kwara a wadi shi no shi ashi bo Halum bukun mandiam zuwong se. Kede no go ngare. Fuleya. Le zagaje. Oh. So sakware bore kai kane. Kade ba barikaru kayo. Hah? Kade barikaru kayo. hal bari kai ne no a ne bari ko yi dai no kaka bari ko ni ce ba ce ko shika ce ko shika bari ko no bari ko no bari ko no yi te mar ga no mar mar ga ko ai ko alu ma anje ni te kwale ya ni guru wanga re je kan go wongo te go mo ni ngai ni guguna imidai di kwale wo ni mi cha se ngai boru go banga mi ko no fu da lo mo hina imagina ba kwale di mo re mutun kai tani mo ko wongo nyongo do kan go wongo tunani akwa ni go maru wato di no wongo go fatta kwale kan ni ko di im solo kaga oho mo no ko ga ti so borkul si batu kané donga hal gongo ga man kwara boray kul maduka zuru man kanno ganji boray mashibai yumolo ka yate ishi ngu bay dolo chini man ngi ishi ngu bay hambali bar kan al fazalai o ko ganji mi hinno no gudu la bari boram zuru kam ne wallahi ngama ngi bariya ngi bari dama pa tori boray mom sola tori boray sola ishika ishika ishika me ya no ile te ishika ishika zaitareno watu ni mwongo wa zaitareno igizaino ikutubude ika gizaino so webora dina amanzulu webora ba zulu ya mwono bache kibali kuchia ya na kibali kuchia ya na kibali to bora din bine ka ki hamnen agone armano armano apo anga ka sendir bayo to ka akoi katore bora imo imana dika te tamnga bayo jadi ashi akame fume ibai iber bon no shadi tam fala shadi ni te tam go falen falen go ngai hamnen ka shiye bari ogo gizimbi o mo go korgo akabi tore bare che to bare che yo bin jan dik fonne cha kwa ne ni ba fonne haro go no go kulu ishe ko ishe kwa ga zaka ka ga bari zure ni ka ga bi shi ga ko zo ine fulle di wallahi ni ar borno to imana di imana shadi humburu se wala me ha man to humburu kuma kudi shi go ngunda go humbura zati ne to ngai ka sa kwa no ngai ka bo shi go ngunda ya o ngo bengo wen ma ateta de bu kwen mu kwa wen an akwai an bani an ngo bu wo no ga fasa su su bai bi de ka ya din ya ne hele bore mo i si ko yendi isaka zurenda na hale bore i ga kwai nima donga zurendo fo kite nimara mate kan kine ite ka isa zurendi Isha, Isha, Isha Colombe. Donga Isha Bore. Isha Bore. Matika kine zermaganda Bore. Inangai wongo margan ka kakoi Isha Zurendi. Wala zermaganda Bore. Ite margan. Ikoi. Dari yonguni Zurendi Bore. Baro kango. Sansau Sikile. Skola. Ha magwa ni sona go bindo din losa ashikala ashikala ai fo ashikala yongo sorbon din kena kwa ya dan gan boy ko wongo ishigani kala goro ni gana hadi ko fu jar magani di goro gana imagani kalim ka gudu goro mu ko hangandi bore shi bai kwara bu kun to ni ko do im bari hangandi di ma dan halim ka to ka di mu wara to ban ki di kuli gadi bal bore kin do bo yenno mi aho bo yenno ni di di aho ikande ballen balle je ni ga ha kalima kandai zaman di suku yang di wong gugi di dagi sidi dagi sa wong gugi di bro din bu so ye ikagi fansa no ikagi fansa ko ega jiri bandi woni da before that ni fansa ipande So what did Zan Saliman Ka is Al Casino? Al Casino. Asino. Al Casino. Kade comio. Kade comio. Kade bankan is of Tim going wind. Then swung with a Wangari Kansu Humbu. A Kakinibari Hiniga. I'm a Kwanda. Alan Hiniga, Kwanda, Kowongo, Dazama. Ulundaka. A Kanda Tamisha. What lie? Ale bo hin kanadi bo fa igalo bel karose bo borki be bor bam batizana kami be din ha mal diniti bal kai fo go banda a bo am de bo kabo jo am ha danga me ga kanji duku sa duku mate bo bo ta di no kai bo kan go ka kan ji di no I'm not going to be able to do it. Watu kan sara manka ishino kadekan sare ka ka inda mino yu bon ko no hay kulu mon kun bon ku kan du hay fo wato din bon ko ne shi ko ino gad ko ne shi ngai no mu wanga shita talaka shi shi tuma to kala ni sare furo in wai din ka ngai bon shi ne wata wa ngai shi ne ko da ga mitin furo da kane wato din bon bi ro ki bai dai bi Monsieur Dino, je suis tendu de communiquer quoi. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Je suis en salon. Ama fakurma go isa agono isi wa agono agono basong ah isi wa basong ama za agenta jarum gande washino ni ko far ni ko fardino ni ko ba borga fegi filane ko ba ni faro ama ne ko far bora da bana ginu da bashin isi de shi ni mukalifu kuma to kan ne sare ko ga ka wan kan man fukul mai tal ni faro tani ba to ngano ri fukul mai ya dinno